susi zoto ekomiki lo na zangi motema na langwe basusi zoto ekomiki lo pesanga iposa ya convivre oemi bomelanga amour propre na yo obreso magutani yokobo mangai to vandi baposo sanza pemula kasi lelo nayebi ozali oyo nzambe aponela ngai ya libela maguta basalela ngai misa mpo ngai ya ndako ya nzambe ekobeta liboso ya data ya liwa na ngai soki kolo akobongola oo papi mango tosilisinga soni nazali fololo na meseni jardin na yo presanga chanse moko eya paradis nayebi nakokufa kasi lelo nazali na bomoi tika nakebisa yo pesanga iposa ya kovivre oemi pesanga amour propre na yo o tresor sosanza pembula kasi lelo nayebi ozali oyo nzambe aponela ngai ya libela maguta basalela ngai misa ntonga ya ndako ya nzambe ekobeta liboso ya data ya liwa na ngai soki kolo akobongola oo papi mangu tosilisinga soni nazali fololo na meseni jardin na yo pesanga chanse moko eya paradis nayebi nakokufa kasi lelo nazali na bomoi tika nakebisa yo pesanga iposa ya kovivre oemi bomelanga amour propre na yo o tresor oya chérie, photocopie ma gouta, aimé, panopie a yo kate, aimé, ma gouta na ningi yo, fololo nanga ya motema. Oh, fololo nanga ya motema, soki yo te, na kola la te, elongi ya chérie, kaka boye, chérie a sili kaka te oro, mayo seyan. Oh, gana we, Elongi ya chéri, Elongi ya chéri, fotokopia manguta, eme, balobie ayokate, eme, manguta na ningi yo, fololo nanga ya motema. Oh, fololo nanga ya basantue, soki yo te. Elongi ya chéri, mayo seyo, chéri a tombo kaka teo, kaka boye, oh mana we, mana we. Elongi ya chéri, elongi ya chéri, fotokopia manguta, eme, balobie yo kate, eme, manguta na ningi yo, fololo nanga ya motema. Elongi ya chéri, mayo seyo, chéri a tombo kaka teo, elongi ya ya chérie, mai océan, chérie a tomo kakateo, kaka boye, anganawe, anganawe. Elong ya chérie, elong ya chérie, photo copia manguta, eme, eme, balo bie yo kate, eme, eme, manguta na ningi yo pololo na kaya motema. Sokiote na kola la te elongia chérie kakaboye chérie asili kakateo mai océan oh manawe manawe elongia chérie elongia chérie fotokopia manguta eme eme balo bie yo kate eme eme manguta na ningi yo fonono na kaya motema. La cola la tête, c'est vrai, hein? Et l'on y a chérie, papa.